คุณเป้ปัจจุบันอายุ39ปีครับคุณเป้บอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านอยู่ในจังหวัดนครปฐมย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาและคุณเป้ให้ชื่อเรื่องว่าบ้านร้างกรรมตามทันเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้ครับคุณเป้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเป้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเป ้ครับผม ได้กลับมาฟังเรื่องคุณเป้แล้วนะ ครับ โอ้ขวัญไม่ได้ฟังเรื่องคุณเป้นานแล้วนะครับเนี่ย ครับ ฮะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่เป้ ผมอยู่เกาะสมุยครับ อยู่ที่เกาะสมุยนะ ครับ นะครับพี่เป้ขอรบกวนพี่เป้เสียงดังนิดนึงได้ไหมครับ อ๋อได้ได้ครับผม เสียงดังแบบนี้เลยพี่เป้นะนะครับ ครับผม พี่เป้ครับมาฮะเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง ใช่ครับ บ้าร้างกรรมตามทันเป็นยังไงครับ ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทพ่อผมเล่าให้ฟังนะครับ ครับ เป็นผู้หญิงเรื่องนี้ผมคุยกับพ่อเนี่ยก็ถามว่าพ่อมีเรื่องผีอะไรที่ว่าน่ากลัวบ้างไหมพ่อเขาบอกว่ามันยังมีเรื่องนึงแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาเล่าให้แกฟัง ครับ คือพี่ผู้หญิงคนนี้เพื่อนพ่อมเนี่ยประมาณสักสามสิบปีแล้วตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่นั่นแหละพ่อเล่าให้ฟังนะ คร ับ แกก็ไปทำงานกรุงเทพก็ขายอาหารตามสั่งอยู่กรุงเทพนี่แหละ คร ับ แล้วทีนี้ก็มีผู้ชายมาติดพันก็สรุปว่าก็ตกลงคบหากันแต่งกันนะก็ทำงานกรุงเทพนี่แหละผู้ชายก็มีฐานะนะ คร ับคนมีฐานะก็ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างไปทางสายเทาคุ้มบอลอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่กันจนมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งพอลูกอายุสักสี่ขวบห้าขวบเนี่ยทางฝั่งเมียเขาเนี่ยเขาก็อยากจะให้แฟนเขาเลิกทำงานประเภทเนี้ยแล้วก็ให้ไปอยู่ที่บ้านของพี่ผู้หญิงเนี่ยแหละครับ ทีนี้ก็พอตกลงกันได้เนี่ยพี่ผู้หญิงก็ได้ไปที่บ้านเนี่ยก็คุยกับพ่อแม่แต่ว่าบ้านค่อนข้างเล็กเกินไปก็เลยว่าหาซื้อที่สักแปลงนึงไม่ไกลจากบ้านนี่แหละก็จังหวะนั้นพอดีก็มีคนอยากจะขายที่พอดีที่ประมาณ 6-7 ไร่เนี่ยแกก็ตกลงซื้อเสร็จก็ปลูกบ้านนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็ทำสวนม่วงสวนอะไรไปเนี่ยแล้วก็จ้างคนมาทำสวนทำอะไรเงี้ยก็พอย้ายมาอยู่เนี่ยก็ให้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วลูกก็อยู่อนุบาล2ประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นส่วนตัวแฟนแกก็มาอยู่นี่ก็ไม่รู้ทำอะไรนะก็คือก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแหละเขาก็อยู่กันมีความสุขดีแหละ แล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้มันเริ่มมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยแฟนแกพี่ผู้ชายนะเบื่อก็อยากจะไปหาปลาดูก็อยากจะลองปักเบ็ดดูก็ไปซื้อเบ็ดมาอะไรเงี้ย ก็คือบ้านแกจะอยู่ริมคลองคลองนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเพราะเป็นคลองที่มันเกาะมาจากแม่น้ำท่าจีนนะ ค ่อนข้างยาวอยู ่ ก็เลยเดินไปปักเบ็ดตอนเย็นมาเดินไล่ไปเรื่อยๆเบ็ดหลายคันอยู่ก็เดินไปได้สักกิโลหนึ่งเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆก็ผ่านสวนมะม่วงบ้างผ่านสวนของชาวคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยจังหวะเบ็ดคันสุดท้ายเนี่ยแกก็ไปปักพอแกปักเสร็จแกขึ้นมาเนี่ยแกหันไปดูมันเป็นสวนมะม่วงเหมือนกันแต่ว่าข้างในสวนลึกๆเนี่ยมันมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านปูนสองชั้นเห็นไกลๆนะใหญ่มากแต่แกก็ไม่สนใจเลยแกก็เดินกลับไปพอกลับไปเสร็จถึงเวลาแกก็จะไปกู้เบ็ดนะสักสองทุ่มเนี่ยแกก็เดินไปก็เดินไปเรื่อยจนไปถึงเบ็ดคันสุดท้ายนี่แหละพอจังหวะที่ไปถึงเบ็ดคันสุดท้ายนี่แหละมันมีลมพัดมาอย่างแรงเลยไม่รู้ลมมาจากไหนพัดแรงจนได้ยินเสียงหน้าต่างบ้านที่บ้านร้างที่อยู่ภายในนั้นน่ะดังปังแต่ด้วยพื้นเพส่วนตัวเนี่ยที่พี่ผู้หญิงเล่าฟังนะแฟนแกเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรเลย คร ับ แกก็เฉยๆอ่ะแกก็จังหวะนั้นก็มีปลาเป็ดอยู่พอดีปลาที่แกก็ลงไปกู้เป็ดแกก็เดินไล่เก็บเป็ดมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านก็ได้ปลามาบ้างนะก็ตะโกนเรียกแฟนแกก็บอกว่าเธอมาเอาปลาไปใส่ตุ่มไว้หน่อยพี่ผู้หญิงก็เดินออกจากบ้านนะฮะแกดูอยู่ในบ้านแกเดินออกมาแต่พอแกเปิดตัวออกมาเนี่ยคือตัวแฟนแกเนี่ยเปียกแต่สิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือที่เปียกเนี่ยเป็นเลือดท่วมตัวกันเลยพี่ผู้หญิงก็ตกใจก็บอกว่าเพราะก็บอก พี่ไปทำอะไรมาทำไมเลือดเต็มตัวเลยล่ะพี่ผู้ชายก็ตกใจนะ ครับ ไปดูที่เสื้อเลยก็เห็นว่าเป็นน้ำที่หยดจากตัวแกเป็นเลือดสีแดงม ัน เป็นเสื้อหมดเลยด้วยความตกใจก็ทิ้งทุกอย่างเสร็จก็พี่ถอดเสื้อผ้าเลยเขาแกว่าแกไม่ได้ตัวอะไรมานี่หว่า เ ลือดมาถึงไหนก็เลยถอดเสื้อผ้าออกถอดเสื้อออกถอดกางเกงออกก็เลยนี่กางเกงตัวเดียว ครับ พี่ผู้หญิงก็รีบมาดูนะรีบมาดูที่เกิดตอนนี้แกละว่ามันมีแผลมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรจากนั้นเขาพอละสายตาจากเสื้อผ้าทำไมมองเสื้อผ้าอีกทีไอ้เลือดที่มันเปื้อนๆเนี่ยมันไม่มี อ้าว แล้วพอมาดูที่ตัวสามีอีกทีเนี่ยมันก็ไม่มีเลือดเป็นน้ำเปียกน้ำเฉยมันก็ทั้งคู่ก็ประหลาดใจ เออก็เมื่อกี้เห็นทั้งคู่ภรรยาเมียเห็นก่อนแล้วก็พี่คนนั้นเขาก็เห็นอีกก็เลยรีบถอดเสื้อออกเพื่อจะล้างถูกไหมพี่ เพื่อจะดูว่ามีแผลในตรงไหนแต่สรุปก็ไม่มีแผลแต่พอล่าสายตาจากเสื้อผ้าพอหันไปดูทีมันกลายเป็นว่าไม่ใช่มีเลือดอะไรแล้วก็ไอ้เลือดที่มันเปื้อนตัวแต่พอไปดูที่ตัวทีมันก็ไม่มีอะไรแ ค่ เปียกน้ำเฉยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะปลาที่ได้มาสรุปก็เลยแกก็เลยเราไปเดินไปที่คลองใกล้ๆบ้านเลยก็ปล่อยไปหมดเลยแล้วเสื้อผ้าก็ใส่มังก็เข้าไปอาบน้ำท่าเป็นท่าเสร็จก็สวดมนต์ด้วยพระแล้วก็เข้านอน ครับ พอเช้ามาเขาก็คุยกันเนี่ยที่ผู้หญิงเล่าให้ฟังนะบอกว่าก็คุยกันว่าที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรก็สรุปไปก็คือว่าตาฝาดน่าจะตาฝาดทั้งคู่แหละเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรได ้ นะประมาณนั้น ครับ หลังจากนั้นมามันก็จะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเขาก็คือลูกเขาอะเขามีลูกสาวคนหนึ่งตอนนั้นเขาจะมาทักทายหัวขนาดตั้งแต่เกิดเรื่องที่ว่าเห็นเชือกเปื้อนเลือดมันเนี่ยทางที่ผู้หญิงกับแฟนเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกเขาอะเหมือนกับจะพูดคนเดียวบ่อย ๆ โดยเขาเห็นนี้หลายๆครั้งแต่ไม่ใช่แต่จังหวะที่ว่าลูกสุขเขาเนี่ยก็จะเป็นปกติแต่พอละสายตาสักหน่อยลูกเล่นมุมห้องหรือใครห้องนึงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยินเสียงลูกคุยกับใครอยู่เขาก็พยายามตามไปดูเขาก็พยายามตามดูตลอดแต่ก็ไม่เห็นจัดๆสักทีจนมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่เรากำลังนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยเห็นลูกวิ่งๆเข้าไปในครัวสักพักได้ยินเสียงลูกหัวเราะแล้วก็ได้ยินเหมือนกับคุยกับใครเหมือนเรื่องใครคนเนี่ยแกก็รีบวิ่งไปเลยเพราะแกสงสัยมาอยู่นานแล้วเนี่ยพอวิ่งไปเห็นเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครเห็นลูกอยู่คนเดียวแกก็ถามว่าหนูคุยอยู่กับใครเด็กบอกว่าไม่ได้คุยหนูไม่ได้คุยกับใคร คร ับลูกหญิงก็เลยขู่หนูว่าเนี่ยแม่เห็นบ่อยแล้วหนูชอบคุยอยู่กับใครถ้าหนูไม่บอกนะเดี๋ยวแม่จะตีเด็กด้วยความกลัวก็เลยบอกว่าหนูเล่นอยู่กับพี ่ พี่ผู้หญิงก็ถามพี่ไหนที่ผู้หญิงก็เล่นอยู่กับหนูเล่นกับหนูอยู่ทุกวันอยู่ในบ้านนี่แหละพ ี่ เขาชื่อพลอยพี่เขาบอกหนูว่าอยากให้บอกแม่ว่าเล่นอยู่กับพี่เขาแกก็มีแกก็ตกใจนะก ็ เลยพาลูกไปหาแฟนแกก็เล่าเรื่องนี้ให้แฟนแกฟัง คร ับแต่แฟนแกบอกว่ามันบางทีเด็กมันเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเนี่ยบางทีอาจจะจินตนาการว่าเด็กคนนั้นคนนี้ก็ได้เด็กบางทีก็อย่าไปถ่ายใจมากเครียดเปล่าเพราะแฟนแกเป็นคนไม่เชื่อแกก็ผ่านไปตรงนั้นก็คุยกับแฟนแกก็ไม่ได้อะไรนะแกก็เล่นคอยตามที่แฟนแกบอกนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคนเลยสักไม่กี่วันหนึ่งวันสองวันมันเป็นจังหวะอีกจังหวะอีกแล้วที่ว่าลูกแกก็วิ่งเล่นไปนะเพราะบ้านแกค่อนข้างใหญ่หน่อยแกก็นอนอยู่ที่ไอ้ห้องโถงอะดูทีวีลูกก็วิ่งไปวิ่งมาแกก็ละสายตาเดี๋ยวลูกไปแป๊บเดียวลูกวิ่งเข้าไปในครัวจู่ๆลูกร้องลั่นเลยร ้ องลั่นจ้าแล้วแกก็ตกใจนะที่หญิงก็รีบติดตัวขึ้นไปหาลูกเลยพอไปเจอลูกยืนร้องไห้อยู่ก็ถามว่าหนูเป็นอะไรแต่แกสังเกตที่แก้มของลูกแกมีเลือดมีเลือดลักษณะเลือดที่ติดอยู่ที่แก้มเหมือนกับเป็นรอยนิ้วเป็นรอยนิ้วเด็กเป็นอยู่สักนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยนิ้วหนึ่งแล้วห่างนิ้วเนี่ยเขาถามว่าลูกเป็นอะไรทำอะไรแกก็หาผ้ามาเช็ดแก้มให้ลูกด้วยนะลูกก็บอกว่าพี่พลอยตีพลอยบอกว่าห้ามแล้วไม่ให้บอกแม่พ ี่ พลอยโกรธพี่พลอยก็ตีแกก็ตกใจนะแกก็กลัวด้วยแกก็ ตอนนั้นแฟนยังไม่อยู่บ้านแฟนแฟนที่อยู่บ้านแฟนก็โทรไปบอกแฟนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หาผ้าหาอะไรให้ลูกแขวนก่อนแล้วกันถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงกลับไปรู้ว่าอย่างนี ้ พอคุยโทรศัพท์เสร็จก็แฟนเขาไปพระอะไรที่จะมีนะก็ที่จะนับถือก็แขวนให้ลูกเสร็จแล้วแกก็กลับไปดูที่ผ้าที่แกเอามาเช็ดผ้าชิ้นริ้วที่สีขาวนะที่แกหยิบใกล้ๆมือได้ทำไมเช็ดจังหวะนั้นตกใจคือจะไปดูคราบเลือดเพราะตอนเช็ดจวนแกบอกว่าแกเช็ดแต่คราบเลือดติดผ้าอยู่เลย คร ับ แต่พอไปดูที่ผ้าคราบเลือดมันไม่มี หายไปเลย มันไม่มีคราบเลือดแกก็ไม่สบายใจมากเลยวันนั้นนะแกก็รอแฟนแกกลับมาพอแฟนแกไปธุระที่กรุงเทพพอแฟนกลับมาแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็คุยกันปลุกว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะพาไปหาพระก็พาไปให้เขาทำบุญรดน้ำมนต์แล้วก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตกลงกันได้ว่าเดี๋ยวจะทำบุญบ้านสักทีเพราะว่าตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำบุญบ้านเลย คร ับเดี๋ยวคุยกันว่าถ้าเป็นมันจะว่าเธอตาฝาดแต่เธอก็ยืนยันใช่ไหมที่ผู้ชายเขาว่าบ้านเราสารพงศ์ก็ตั้งเรียบร้อยมันไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆนะแต ่ ผีมันไม่น่าจะมีที่ผู้ชายเก่งไม่ใช่เรื่องผีเลยผีน่าจะมีหรอกบางทีเธออาจจะเพื่อนคอร์สเพื่อนอะไรหรือเปล่าโดนผีนะหรือเปล่าหมาแกไปเรื่องประมาณนั้นนี่ คร ับก็รู้ว่าเพื่อความสบายใจก็คือทำบุญบ้านพอทำบุญบ้านใช้ใหญ่โตเลยทำบุญบ้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พอผลจากการทำบุญบ้านไปเสร็จก็เงียบไปได้สักพักเนี่ยมีที่บอกเงียบไปได้สักพักนึงก็วันนั้นก็มีคนงานที่นำสวนทำอะไรนะก็จุดนั้นก็กินกาแฟก็คุยกันอยู่ ครับ ทีเนี้ยพี่วุ้นชายก็ถามผมว่าคนนั้นที่ว่าไปปักเนี่ยมันมีบ้านร้างอยู่ตรงสวนมะม่วงห่างจากบ้านเราสักกิโลเนี่ยริมคลองเนี่ยมันบ้านใคร เ ปิดก็ถามแฟนแกแฟนแกก็ไม่รู้ถามคนสวนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะคนสวนก็พาแต่สิ่งเนี ่ ยแกบอกดูแล้วรู้สึกคุ้นบอกไม่ถูกมันเห็นไม่ชัดแต่รู้สึกว่าเหมือนกับจะเคยเห็นแกพูดประมาณนี ้ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงถ้าว่าได้ไปข้างนอกซื้อของไปเลยเจอสภาพก็ลองถามดูแล้วว่าบ้านใคร ม ันคุ้นๆแต่ก็บอกประมาณนี้ คร ับ ก็หลังนั้นถามไม่ได้ไม่นานนะคือถามไม่ได้ไม่นานมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่ผู้หญิงวันนั้นน่ะพี่ผู้หญิงแกนอนแกหลับอยู่แล้วแกฝัน คร ับ ฝันว่าแกนอนอยู่บนเตียงที่แกนอนนั่นแหละแล้วก็ในความฝันน่ะแกลืมตาแล้วประตูห้องก็เปิดออกแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีแหละแต่งตัวดีจูงเด็กเข้ามาคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงกับเด็กอ่ะมีเลือดเต็มหน้าเลยแต่ก็กลัวในความฝันแกกลัวมากแต่แกก็ทำอะไรไม่ได้แกนอนนิ่งในฝันก็ว่าแกก็เอามือจับแฟนแกแต่แฟนแกก็ไม่ตื่นว่าผู้หญิงกับเด็กนะครับค่อยๆมาใกล้ๆแกเขานั่งอยู่บนเตียงแล้วผู้หญิงอ่ะมาพูดว่าแกให้ลูกฉันมาเล่นกับลูกเธอเลยก็ไม่ได้เหรออ๋อ คร ับ คือผู้หญิงก็กลัวนะในความฝันบอกว่าแกก็บอกว่าเธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นใคร คร ับไอ้ผู้หญิงที่แปลกหน้าที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนบ้านกลัวเหรอผู้หญิงก็ในความฝันเนี่ยก็แบบแกก็ถอยล่นตัวไปติดไอ้เตียงนะ คร ับ แต่แล้วก็ไอผู้หญิงแปลกหน้าที่มาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกอีกไม่นานหรอกพูดพูดชนะและแกก็สุดต้องตื่น หรอ ครับจะตื่นเสร็จแล้วก็ตกใจนะ คร ับ แกก็ทำอะไรไม่ได้ก็แฝงขึ้นมาแฝงกระตือมาก็เล่าเรื่องให้ฟังแฝงให้บอกว่าฝันบางทีเธอเก็บนู่นเก็บนี ่พี่ผู้ชายก็พี่ผู้ชายก็เหมือนกับจะไม่เชื่อยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเรื่องผีอะไ ร พวกนี้ไม่เชื่อเลย ครับ ก็เลยบอกให้นอนครับพี่ผู้หญิงแล้วก็ก็นอนไปนอนไปแกก็เองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในส่วนตัวแกแกก็เลยโทรไปหาแม ่ครับ โทรบอกว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยมันเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี ้ แม่พอจะช่วยอะไรได้ไหมรู้จักใครบ้างไหมที่ช่วยได้ไหมแม่ว่าเดี๋ยวลองดูนะหรือยังไงจะติดต่อเข้าไป คร ับ ก็พอผ่านมาสักพักแม่แกโทรกลับมาบอกแกบอกว่าเดี๋ยวพอดีรู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเรื่องพวกนี ้ แต่ว่าช่วงนี้ท่านติดกิจนิมนต์รออีกสักสามวันสี่วันนี้ยังไงแกก็มาหาแม่แม่พาไป ครับ พี่ผู้หญิง เองก ็ ช่วงนั้นก็จะเอาผ้าหมกแผ่น ครับ หมกแผ่นคอ ครับพี่เป้ขวัญรบกวนนิดนึงพี่เป้สิงห์เป้สิงห์เป้เบาลงป่ะ โอ้ครับ ขออภัย โทษทีครับ ครับผม ก็วันนั้นแกก็จะไปส่งลูกที่เรือนนะแกก็แวะไปที่กับข้ากับอะไรนี่แกนึกถึงเรื่องที่แฟนแกถามแกก็เลยถามแม่ค้าคนนั้นว่า บ้านหลังนั้นน่ะมันอะไรยังไงก็บอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะเป็นบ้านของม่ายเสียถีอยู่กับลูกแต่ว่าเมื่อสักประมาณ10ปีก่อนเนี่ยถูกคนฆ่ายกครัวตายที่บ้านหลังนั้นแกก็ได้ข้อมูลนั้นเสร็จแกก็กลับมานะพอมาเจอแฟนแกเล่าให้แฟนฟังแฟนแกฟังก็ดูนิ่งๆไปแต่เขาบอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็เขาก็รับรู้นะเรื่องเนี้ย คร ับ พี่ผู้หญิงเองก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามไหว้พระสวดมนต์อยู่ตลอดก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่รอแม่แกติดต่อกลับมาเนี่ยสัก 3-4 วันเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งแกเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ คร ับ อาบน้ำคนเดียวแกก็เปิดน้ำนะฝัดหัวแล้วตัวเนี่ยแกก็สระผมสระไหลพอแกสระล้างหัวเสร็จแกลืมตาขึ้นมาห้องน้ำทั้งห้องน้ำมันแดงฉานที่เลือดเลย เอ้า น้ำที่ไหลมันจะฝักวนน้ำที่ว่าอยู่ตามตัวแกที่แดงฉานที่เลือดก็ขาวคงเหม็นมาก คร ับ แล้วผมก็เหม็นมากตอนนั้นก็กลัวสุดขีดอะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็วิ่งออกจากห้องน้ำทั้งที่ว่าเปื่อยๆนะวิ่งมาแล้วก็ร้องลั่นเลย ครับ จังหวะนั้นแฟนแกอยู่บ้านบางทีก็วิ่งมาดูทางอะไรแกก็แบบเหมือนคนจะหลุดอ่ะแล้วบอกว่าเลือดเต็มน้ำเลยเนี่ยแฟนแกก็รีบมากอดแล้วรีบหาผ้ามาคลุมไว้แล้วบอกว่าเลือดที่ไหนไม่มี อ ยู่ที่ไหนเล่าดูดีๆดิดูดีๆเธอดูตัวเธอให้ดีๆสิ ครับ แกก็ดูที่ตัวแกเด็กสรุปว่ามันก็เป็นแค่น้ำอ่ะจะเปียกน้ำอ่ะก็ดูใจคุณที่เธอที่เป็นแหล่มากเลยก่อนรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่เธอเริ่มจะแบบจะไปหาหมอดีไหม อะไรแบบเนี้ย ครับ เดี๋ยวบอกนะเราหาหมอดีไว้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวรอไปธุระกับแม่ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละกันแต่รู้สึกว่ามันแย่มากๆแล้วอะ คร ับนี่พี่ชายบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเธออย่าลืมนะว่าเราต้องไปงานแต่งเพื่อนเขาจัดที่จัดงานที่กรุงเทพอะก็สักช่วงปลายคือก็แต่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันจะขับรถไปทีเดียว ครับ ทีเนี้ยพอถึงช่วงเวลาช่วงเย็นเนี่ยแกก็จะต้องแต่งตัวใช่ไหมวันนั้นแหละตอนเย็นเนี่ยแกก็นั่งที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแกนะจังหวะที่แกกำลังแต่งหน้าอะไรอ่ะแกลืมแกถอดสร้อยพระออกจังหวะที่แกกำลังแต่งหน้าเนี่ยแกเล่าฟังว่าได้ยินเสียงคนมันกระซิบข้างหูเสียงผู้หญิงนะที ่ ข้างหูแกว่าสวยนะแกแบบตกใจแกจะลุกขึ้นพวดเลย ครับ แล้วจังหวะที่แกลุกขึ้นไปอ่ะคือด้านข้างหลังแกก็เป็นตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้ามีกระจกสองด้วยแกก็มองซ้ายมองขวาพอหันไปในกระจกด้านหลังอ่ะกลายเป็นว่าแกเห็นผู้หญิงที่แกเห็นในความฝันอ่ะอยู่ในกระจกในความสะท้อนตัวแกแกแบบกรี๊ดลั่นเลยนะกรี๊ดลั่นวิ่งออกมาแล้วแฟนแกเข้ามาปลอบอีกก็บอกให้เธอเป็นไรก็เล่าให้ฟังบอกให้เธอแล้วก็เธอไปหาหมอดีกว่า คร ับสรุปว่าแฟนแกบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวไปขอไปอยู่กับแม่ดีกว่าไม่ไหวเธอไปงานแต่งคนเดียวแล้วกันฉันไม่ไปฉันไปกับลูก คร ับก็คือเขาก็มีรถคันอยู่ของสำคัญนะก็ฉะนั้นแกก็เลยโทรหาแม่แกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปหาแม่ไปหาแม่แล้วอยู่กับแม่ดีกว่าวันนี้ที่นี่อยู่ไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรกัน คร ับ ก็สรุปว่าแกขับรถออกไปกับลูกแกส่วนแฟนแกก็ไปงานแต่งแต่ทีเนี้ยรถที่แกขับไปกับลูกอ่ะที่จะไปหาแม่แกประสบอุบัติเหตุ เอ้าร ถวิ่งมีรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแล้วแกหักลงข้างทางชนต้นไม้สรุปว่าแกกับลูกแกนอนห้องไอซียูตอนนั้นน่ะแกสองคนน่ะไม่รู้สึกตัวแกไม่รู้สึกตัวแล้วตอนที่แกไม่รู้สึกตัวเนี่ยแกเล่าฟังว่าแกยังเหมือนกับแกไปอยู่ในโลกนึงอะในนั้นอะแต่ณตอนนั้นอะแกนอนโรงพยาบาลแกสลบไปเป็น 3-4 วันเลยแกกับลูกแกตอนนั้นโคม่ามากเลยนะตอนนั้นโคม่ามากเลยก็ในความฝันเนี่ยพอที่แกจะฟื้นนะจะเล่าให้ฟังนะ นที่แกฟื้นเนี่ยแกบอกว่ามีผู้หญิงคนนั้นน่ะแกเด็กอ่ะมาหาแก ครับ เขาบอกว่าบอกแกว่านะบอกว่าไม่เป็นไรจะไม่เอาเธอกับลูกละคดีไอ้เรื่องที่ติดค้างกันเขาชดใช้ให้ฉันแล้วนะตอนที่แกจำได้หลังจากแกฟื้นมา ก็คือในฝันมาบอกว่าฉันไม่เอาเธอกับลูกแล้ว ครับบอกว่ามีคนชดใช้คืนให้ฉันแล้ว ครับ เนี่ยตอนที่แกตื่นแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาลูกแกก็รู้สึกตัวเพราะมันแกวันนั้นแหละ ครับ ก็มีญาติมีพ่อแม่อะไรก็เฝ้าอยู่กันนะ ฮะ เขาก็ถามหาสามีถามว่าแฟนเขาไปไหน ครับ พ่อแม่ก็บอกว่าแฟนก็ไปธุระแต่ไม่เป็นไรเขาจัดการเรื่องเงินค่ารักษาค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาไปธุระทำงานเดี๋ยวเงินเขาว่างเขาแวะเข้ามาแต่ก็รับรู้นะแกก็นอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยแฟนแกไม่โผล่มาเลยแกก็ถามพ่อแม่ทุกวันเขาบอกว่าเออเดี๋ยวรอหาที่ก่ อ นเดี๋ยวมันก็มาแหละนะแกอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นเดือนก็หมดถึงเวลาที่ว่าแกกับลูกแกจะออกโรงพยาบาลนะตอนที่แกดีขึ้นมาแล้วอะพ่อกับแม่แกก็พาแกไปที่บ้านของพ่อแม่นะก็ถามว่าเอ้าแล้วไม่ผ่านหนูไปส่งบ้านหนูล่ะแกบอกว่าเออเองทำใจดีก่อนนะก็แกก็ไปกระดาษมาแผ่นหนึ่งเป็นจดหมายเนี่ยเองอ่านจดหมายนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น คร ับ ทำใจดีนะแกพ่อแม่แกบอกว่าคือบอกว่าไอ้ผัวแกยิงตัวตายไปแล้ว เอ้า เขาบอกผัวแกยิงตัวตายไปแล้วเขาใจก็ตกใจอ่ะใจก็มึนนะแล้วอะไรยังไงยิงตัวตายได้ไงแล้วหนูรถความนี้แล้วทำไมเขายิงตัวตาย คร ับ เขาบอกอย่าลองอ่านเนื้อความในจดหมายให้ดีเนี่ยนั่นน่ะเขาเขียนไว้หมดแล้วใจเขาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านแกเล่าฟังว่าสามีแกเขียนไว้ว่าตอนที่ไปนอนเฝ้าแฟนแกที่โรงพยาบาลน่ะ ครับ เขาฝันว่ามีผู้หญิงกับเด็กคนนึงอ่ะมาเข้าฝัน ครับ เขาบอกว่าเขาจะเอาลูกกับเมียเขาไปก่อนแล้วค่อยมาเข้าไปที่หลัง ครับ แล้วในความฝันน่ะเขาจำได้ว่าแม่ลูกคู่นี้คือใครเขาก็เขียนไว้ว่าก่อนที่เขาจะมาเจอกับผู้หญิงคนนี้ในอดีตอ่ะเขาเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพล ครับ และเขาเองก็เป็นมือปืนเขายิงคนมาเยอะแล้วบ้านล้างที่อยู่ในสวนม่วงเนี่ยเขาอ่ะจำไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยมาที่นี่เพราะว่ามีคนนำทางขับรถมาให้และเขาเป็นคนเข้าไปยิงเขาเคยไปยิงแม่ลูกคู่นี้เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นในอดีต ครับ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ทำงานให้นายเนี่ยก็มาเจอกับพี่ผู้หญิง ครับ ก็คบกันแต่งงานกันเสร็จแล้วเขาก็วางมือก็เขาไม่คิดว่าเขาจะต้องกลับมาอยู่ตรงนี ้ฮะ ฮะทีเนี้ยในความเขาบอกว่าในความฝันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า ครับ ถ้าแฟนเขาอะชดใช้ชีวิตคืนให้เขาจะปล่อยแม่เขาจะปล่อยเมียกับลูกเขาอะก็วันนั้นน่ะที่เขาจดหมายพ่อแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นน่ะให้พาให้ใครก็ได้ไปหาผมที่บ้านหลังบ้านหลังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะผมอยู่นั่นก็สรุปว่าเขาก็ไปก็เจอกับแฟนของพี่ผู้หญิงคนนี้เขายิงตัวตายไปแล้วในบ้านหลังนั้นน่ะก็จะมีลูกคนตายอยู ่ แต่มีลูกคนตายอยู่เขายิงตอนนั้นลูกคนตายแหละแล้วก็มีทูบจุดอยู่อะไรอยู่เรียบร้อยเพราะตอนหลังที่ผู้หญิงเขาก็เข้าไปดูนะเขาบอกว่าพอเห็นหน้าผมก็จำได้เลยว่าคนนี้คนที่ท่านเห็นความฝันคนที่ท่านเห็นในกระจกใช่เลย ครับ ก็เลยเขาเล่าให้พ่อผมฟังนะเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะเรื่องเป็นกรรมหรือบางทีเรื่องมันไม่น่าบังเอิญมันก็เกิดขึ้นได้อะ ครับ เรื่องมันก็ประมาณนี ้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดว่าแล้วทำไมที่พี่เป้เล่าว่าทำไมแฟนแกคุ้นๆกับบ้านหลังนี้ซึ่งสมัยก่อนที่จะไปฆ่าเขาในบ้านหลังเนี้ยก็จำไม่ได้ไงเพราะว่านั่งรถมามีคนขับรถพามาให้และการเวลามันผ่านไปสถานที่ต่างๆมันคงเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่บ้านนี้มันดูคุ้นๆ ดูเอ๊ะมันคล้ายคับคาแต่นึกไม่ออกที่ไหนได้ก็คือเป็นบ้านที่ตัวเขาเนี่ยเคยมาฆ่า ครับ ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเขาด้วย พ่อผมเล่าแบบนี้นะผมเล่าแบบนี้ผมก็เอามาถ่ายทอดต่อแหละก็ฟังก็มันเชิง ครับผมอุ้ยฟังแล้วก็ตื่นเต้นน่ากลัวดีเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนลูกสาวเขาจะมาเล่นกับลูกสาวของพี่คนนี้พยายามจะมาเล่นด้วยพี่พลอยอุตส่าห์บอกแม่แล้วบอกแล้วว่าอย่าไปบอกแม่นะก็มาตกหน้าลูกเขาเออแล้วก็เกิดเอาชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะเอาชีวิตสองคนนี้ไปด้วยไหนๆก็คุณพลคนที่เป็นพ่อเนี่ยฆ่าทั้งครอบครัวแล้วก็กะแบบว่าจะมาเอาทั้งครอบครัวเหมือนกัน เหมือนกับพ่อเราก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเป็นชาติตำเนื้อเวียน เออครับ เขาสามารถเข้าออกบ้านได้อิสระที่มีสามพระภูมิอะไรมันก็ทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้เขาเป็นชาติตำเนื้อเวียน ครับผม ก็คือเจตนาน่าจะเอาลูกเอาเมียไปก่อนให้เขารู้สึกแบบเสียใจมากๆที่สุดแล้วค่อยเอาเขาไปประมาณนั้น ครับผมแต่ผมเชื่อว่าระหว่างนั้นนะระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ในบ้านหลังเนี้ยที่เกิดกับลูกเกิดกับเมียเขาอะครับคนเป็นพ่ออ่ะก็คงจะต้องนึกตะกิดตะขวงอยู่ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราวะถูกไหม แต่ว่าพ่อบอกว่าช่วงเวลาที่ว่าพี่เขาแบบนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่น่าถึงขนาดจะต้องไปยิงตัวตายไม่รู้อาจจะคือไม่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่พี่แกนอนโรงพยาบาลช่วงที่แกจะลงไปอ ่ ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น มันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้กว่ามากกว่าในจดหมายที่เขียนกันไว้ก็ได้ แต่เราไม่ร ู้เออครับผมนะฮะเจมุ้ยส่งข้อความบอกว่าสามีแกเป็นคนที่ร่วมปล้นบ้านนั้นแน่ๆเลยนะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าร่วมปล้นหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ไปฆ่าคนในบ้านหลังนี้แน่ๆ คร ับ เรื่องมันนานแล้วพอน้อยฟัง ครับ ไม่รู้ได้ว่ามันอะไรยังไง ผมรู้สึกว่ามันเป็น ตรงนั้นไม่รู ้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนมั้งนะครับที่มันวนกลับมาคุณทำอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นนะ คร ับผมเชื่ออย่างนั้นนะคนทำดีก็จะได้ดีนะคนทำชั่วก็จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีกลับมาแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะ มันเป็นความบังเอิญมากเลยที่ว่าได้ไปอยู่ข้างบ้านที่เคยไปทำอะไรไว้ ผมว่าเป็นกรรมเลยครับผมไม่ใช่ความบังเอิญหรอกว่าเป็นกรรมที่เขาสร้างไว้นั่นแหละการฆ่าชีวิตการปิดชีวิตคนทั้งครอบครัวแล้วก็มาเจอกับตัวเองด้วย คร ับ นี่แสดงว่าเหมือนกับวิญญาณที่เข้าฝันร่างพี่ผู้ชายคนนั้นเข้าฝันพี่ผู้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็คงก็บอกว่าถ้าไม่มีตัวตายตัวแทนหรือว่านายไม่ตายเนี่ยฉันจะเอาครอบครัวนายไปนะอะไรอย่างเงี้ย ครับประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะหลังจากนั้นตัดสินใจทำอย่างนั้นมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่เราไม่รู้ ก็นั่นนะสิพี่อย่างที่พี่เป้บอกไงนะครับมีข้อความจากคุณนกอีมูบอกว่าเย้ๆพี่เป้มาแล้วนะครับฟังนี้แล้วก็เศร้าเนาะนะครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าโอ้โหพี่เป้สุดยอดเลยครับขอบคุณมากนะพี่เป้นะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังถึงแม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์อาจจะแบบดูกระขัดหายบ้างเป็นบางจังหวะนะพี่เป้นะพี่เป้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ ผมไม่ทำอะไรผมรอนอนพี่เก่งให้ผมเล่นสุดท้ายเลย โอ้ยครับ เก่งแกล้ง แหมพี่เป้ในขวัญใจพวกเราชาวหน่อยช็อกเลยนะครับโอเคพี่เป้ขอบคุณมากได้เลยครับ เ นี่ยผมชอบพี่เป้ตรงนี้แหละนะครับผมมักจะมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญแปลกๆจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพื่อนบ้างคุณพ่อบ้างคนรู้จักบ้างอะไรบ้างนะมาเล่ากับพวกเราฟังนะครับแล้วตอนนี้ที่สมุยเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างพี่ตอนนี ้ฝนหน่อยๆครับแต่ว่าวันนี้มีฝนหน่อยๆ อืมครับแล้วตอนที่โดนพายุบะบงบะบึกนี่โดนหนักไหมฮะ ไม่เข้าคร ับ ลมเบ้ามันดันไปทางอ ื่ น โอ้โชคดียังเลยครับพี่ก็เป็นห่วงกันอยู่เหมือนกันว่าทางพี่น้องชาวปากใต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วพี่เป้ก็อยู่บนเกาะสมุยด้วยไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่าไงก็โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้อีกเลยนะพี่เป้นะ ครับผม ได้เลยพี่เป้ไงขอบคุณมากๆในค่ำคืนนี้นะครับ ครับผมครับ ขอบพระคุณครับพี่เป้สวัสดีครับครับพี่เป้สวัสดีครับครับพี่เป้